Майка не ведала, як дбаюць пра Гелену стары вежа і алесь, не ведала, як яны лічаць за патрэбнае, каб у актрысы былі, як у сталічных актрыс, свае ўборы і каштоўнасць.